kraju chciałem żyć, co tylko z nazwy jeszcze twój. Te czerwoni płaczą na grobach tych, których sami zabiliby żyć. Te tajne własne, ty ich znasz, potworów Stalina, a dawne psy masońskich róż przybudź na straż. To oni rządzą po polsku, nie my. Sumienice za historię pełną krwi. Na sumienice za sprzeciwu każdą myśl. Na sumienice za mordowanie woli w nas. Na sumienice za obietnice lepszych chwil. Czy rządem prawa nasz jest twór, co polski naród przepaść pra. Patriotyzm każe wiecie nie ma sam, żydowskim królestwom kłania się w pas. Czy taki to ma być twój kraj, gdzie Jahwer ważniejszy jest niż chleb? Gdzie kościół szponami ciemnoty od lat kaleczy swe dzieci, spaja im strach. Sumienice za historię pełną krwi. Na sumienice za sprzeciwu każdą myśl. Na sumienice za mordowanie woli w nas. Na sumienice za obietnice lepszych chwil. Na sumienice za mordowanie woli w nas.